Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'in stüdyosu biraz kalabalık. Deniz Erdoğan var, Cem Pişirici var, Hüsnü Altıok var, Ada Gökçin var, bir de ben varım tabii. Bu hafta deniz salyası ve bilimsel müzik gibi bir başlık koyabildim konumuza. Bakalım çok merak ediyorum bu sohbet nasıl gelişecek diye. Peki önce programcılarımızı tanıyalım Ada. Deniz Erdoğan'dan başlayalım. Kimdir Deniz Erdoğan? Merhaba, ismim Deniz, ben Deniz. Atölyede çalışıyorum, tasarım araştırmacısı olarak. Bir tık yeni mezun oldum diyebiliriz, 3 ay oldu mezun oldum. İş hayatına yeni atılmış biri olarak yeni yeni öğreniyorum. Tasarım araştırmacısı ne demek Deniz? Yani tasarımcı biliyorum da araştırması nasıl oluyor? Valla yani aslında bir tasarım sürecinde bu dijitalden fiziksele sonuçta ilham alınan ya da yönelilmesi gereken konuları belirlemede tasarım araştırmacısı rol alıyor. Ya burada kaynakları taramak ve buradan belki bir yol çizmek diyebiliriz proje sürecinde. Ama birazcık daha tabii farklı taraflara dokunuyor. Yani böyle sadece işin başında araştırdık olduğu gibi değil ama sürekli ekibe kaynak gösterme, yardımcı olma ve bu konuda doğru yolu belirleme belki de diyebiliriz. Araştırma süreci böyle ilerliyor en azından. İnternet bağlantımızda sorun var galiba. Deniz beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Deniz videoyu kapatabilir misin? Ses tabii. Gidiyor. Evet. Tabii. Tamam, şimdi devam et lütfen. Şu anda rahatlayabiliyorsunuz sesimi, değil mi? Evet. Ya dediğim gibi aslında araştırma süreci bunu ekiple birlikte koordine etme, birazcık ilerlenecek yolu belirleme ve projenin gidebileceği yerleri projedeki çalışan insanlarla birlikte çıkarma diyebiliriz şimdilik. Dediğim gibi 3 aylık benim de bir iş deneyimim var. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Bu sektörde bir tık yeniyim ama heyecanlı bir süreç. Peki, o zaman zamanımızı çok fazla yemeyelim. Ben bir de Cem'den küçük bilgiler rica edeceğim. Merhabalar, Ünal Cem Pişirici ben. İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık öğrencisiyim, son sınıf. Hala mezun olmaya çalışıyorum. Zorlu bir eşik henüz aşamadım. Uzun yıllardır da amatör olarak müzikle uğraşıyorum. İşte Deniz'le de liseden beri birlikte müzik yapmışlığımız oldu. Farklı aralarla. Ve işte bu konuda da hani Deniz bana projesine yardım etmem için başvurdu bence. Peki. Eğlenceli bir süreçte iyi ürünler çıkar. Deniz'in projesini konuşacağız. Zaten ben de çok merak ediyorum. Ada önerdi aslında sizlerle bir radyo programı yapmayı. Şimdi benzer bir konu da Hüsnü Altıok'ta var. Hüsnü, ben sözü sana vereyim. İstersen bir giriş yap. Tamam. Merhaba herkese. Ben de fiziksel oceanografi çalışıyorum. Marmara Denizi'nde daha çok çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde. Şimdi biz bilimciler verilerimizi grafik üzerinden görselleştiririz. Ki oradaki söylemek istediğimiz şeyi görselle çarpıcı hale getirmek. Yani belirgin hale getirmek. Şimdi ben yüzey suyu sıcaklığı değişimleriyle ilgili literatürde tarama yaparken bir yayın buldum ve çok hoşuma gitti, şaşırdım. Çünkü bu yayın bir yer sistem modelinin simülasyon benzetim verilerinden müzik yapmışlar. Bu benim için çok hoş bir şeydi. Çünkü ben de çizdiğim grafiklere hayranlıkla bakardım ne kadar güzel yapmışım diye. Ama onlar benden bir adım daha ileriye gidip müzisyen olmanın getirdiği şeyle, yetenek dediğim şeyleri, bu verileri müziğe dönüştürmüşler. Tabii ben onun müzik bilgim çok iyi olmadığı için, hiç iyi olmadığı için nasıl dönüştürdüklerini de çok iyi bilmiyorum. Birkaç bir şey var. Yani veriyi nasıl notaya dönüştürdükleri bu bulduğum makalede detaylı bir şekilde anlatılıyor. Belki arkadaşlar bu yayını incelerlerse, onlar da ya da incelediklerse detay görebilirler. Ben önce şeyden bahsetmek istiyorum. Nedir bu? Verinin kaynağı ne? İngiltere'de Birleşik Krallık yer sistem modeli birinci versiyonunu yapmışlar. Orada çalışan Plymouth Deniz Laboratuvarı'nda çalışan bir oşinograf, fiziksel oşinograf, modelde çalışan oşinograf. Hem de müzisyen olduğu için böyle bir şeyi oradaki verilerden müziğe dönüştürme şeyini düşünmüş, yapmış. Lee de Mora, bununla ilgili bir konuşma var. İstersen Beysun onun kaydına girelim. Ha, ben hem Lee de Mora'nın 2 dakikalık bir konuşması var. Onu girelim yayına. Hi, my name is Dr. Lee de Mora. I'm a marine ecosystem modeler at Plymouth Marine Laboratory. I work on the United Kingdom Earth System model, which is a simulation of the Earth's climate in the past, present, and the future. The UK Earth System model is used to help us understand climate change and make predictions about the future. Usually, I work on the development of the software of the model, the monitoring of ongoing simulations, and the scientific evaluation of the model's performance. But I'm also a keen musician, and around a year ago, I started to use climate simulations to generate music. In these pieces of music, the data's value is linked to the pitch. So for instance, higher temperature in the model ocean would translate to higher pitched notes in the music. We don't just include temperature though. There's also pieces covering ocean acidification, the Arctic system, ocean currents, and climate change. In addition, each of these pieces relates to a unique aspect of how we model the climate. Listeners who follow closely will learn about model spin-up, the pre-industrial control simulation, historical branching, and the various future climate scenarios. By converting model data into music, we hope to inform people about how we make the models that influence global climate change policy. The music and videos are all available on my YouTube channel, and the sheet music and MIDI files are linked in the video descriptions. We have also recently published a paper titled Earth System Music, Music Generated from the United Kingdom Earth System Model, UKESM1, which is available from the open access EGU journal Geoscience Communication. This publication describes each piece, the methodology used to create the music, and the limitations of this approach in more detail. Finally, I'd like to encourage other scientists to think about sonifying their work. You may have unique and beautiful music hidden within your data. Evet, enteresan. Bu küresel iklim değişikliğiyle birlikte bilimciler de bir kredi kazandılar toplumda. Hani küresel iklim değişikliği olmasaydı Hüsne, bilimciler bu kadar önde olmayacaktı. Zannetmiyorum. Peki, nasıl gidiyor? Sen aslında çok istersen. Evet, kısaca bahsediyor neler yaptığından. Aslında bunu internette bulabilirsiniz. Ben belki çok kısa bu Birleşik Krallık Yer Sistemi Modeli 1 denilen şeyin bileşenlerinden bahsedeyim. Tabii bütün dünyayı kapsıyor. Yani buradaki sadece bir oşinografi modellemesi değil, bütün yeryüzü. Burada tabii 1/4 okyanuslar kapladığı için büyük bir kısmını okyanusların şeyi var, modeli var. Hava-deniz etkileşimi var. Buradaki aerosoller, karbon emisyonları vesaire. Biyojeokimyasal döngü var hem karada hem de denizde. Ayrıca bitki örtüsünün değişimi, yıllar içerisinde. Bir de buz kalınlıkları bütün dünyadaki. Bütün bu bileşenleri çok bir sürü parametrelerle hesaplıyorlar ve endüstri öncesi sonrası değişik senaryolarla iklim değişikliğinin ne olduğunu, nasıl gittiğini, bundan sonraki süreçte de ne olacağını tahmine yönelik bir model bu. 2019 yılında yayınlanmış. Lido Mora da bunun bir parçası ve müzisyen. Şimdi onların yayınlarında bunun bir ilk olmadığını, yani böyle bir verinin müziğe dönüştürülmesinin, müziğe değil aslında, burada sonification diye bir terim var, yani seslendirme. Bunun da ilk örneğini Geiger sayacı, herkes bilir aslında, Geiger sayacı bu radyasyon yayan şeyle etkileşime girip ses çıkartan bir şey. Bir uyarı aslında, yani hani biz veriyi görselleştiriyoruz ya, bunlar seslendiriliyorlar. Bu tür çalışmalar, yani bu tür seslendirmeler aslında pek çok şeyde kullanılıyor. Mesela yangın alarmı. Çünkü o da dumanı detect ediyor ve ses çıkartıyor. Böylece bizi uyarmış oluyor, seslendirme oluyor. Sağlık sektöründe çok fazla var bu kullanımlar. Mesela kalp atışım ritmini görürsünüz hep, yani biliyoruzdur hepimiz. O da bir ritim var orada. Aslında burada sesle ilgili kullanılan pek çok şey var. Yani periyodu var. Mesela periyodik bir şeyi çalabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Volume'u, sesi daha yüksek veya az verebilirsiniz. Ya da frekans değiştirilebilir. Yani aslında seslendirmede dört tane ana şey var galiba. Müzisyenler bunu daha iyi bilirler. Bunun dışında bu ilk değil de ilk seslendirme verinin müziğe dönüştürülmesinde yapılmış bir takım şeyler var daha önce. Mesela Climate Symphony diye Disobedient Films'in yaptığı bir şey var 2013'te. Çalışma var, müzik. Yani yine veriden müziğe dönüştürülmesi. Peki üstüne bir örnek çalalım istersen, dinleyiciler de merak ediyor. Ben olur. De merak ediyorum. Evet. Hangi parçayı çalıyorsun? O da seçmişti galiba bir parça. Ocean Acidification in E minor. Bu mudur adı? Evet, aynen. Peki Berhem, çalalım mı? Ocean Acidification in E minor. Yani dinledik. Peki ben Ada'ya sorayım. Ada, müziği sevdin mi? Fikri mi sevdin? Fikri sevdim açıkçası. Yani daha doğrusu bu fikirden bağımsız olarak dinlesem belki bu kadar hoşuma gitmez diye düşünüyorum. Peki Hüsne, senin var mı ekleyeceğin bir şey? Ben sözü Cem'e vermek istiyorum. Biz sadece bunu, yani bu ilk değil, birkaç tane örnek var. İşte biri Climate Sound, iklim senfonisi, bir 2013'te. Bir de Gezegen Bandosu, Isınan Dünya diye Daniel Crawford'un yaptığı bir çalışma var imiş. Bir de iklim müzik projesi diye yine web sayfası var. Burada da böyle veriyi müziğe dönüştürme var. Bir tane de biraz daha farklı. Sound in Coastal Change Project diye bir proje var. Bu da Kuzey Norfolk'ta kıyı değişimini, çevresel ve sosyal değişimi verisini müziğe dönüştürüp görsellerle birlikte sunmuşlar. Yani bu ilk değil, onu o anlamda söyledim. Bu konuda yapılmış güzel çalışmalar varmış. Benim ya bilmiyorum, arkadaşlar bu müzikleri dinlediler mi? Müzisyen oldukları için söylüyorum. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim sadece. Bu yapılanların hepsinde, çünkü iklim değişikliği giderek artıyor ve müzik aslında giderek daha çılgın bir hale gelen müzik oluyor. Benim anlatıyorum. Peki istersen biraz dinlediğimizde. Ama bu Earth System'de biraz daha farklı bir yöntem ele almışlar. Öyle çılgınca giden bir müzik değil. Başka senaryoları da ekleyerek, hani endüstri öncesi eğer hiç endüstri olmasaydı ne olurdu? O müzik eşliğinde günümüzü de ekleyip ikisini birlikte çalmışlar. Çok hoş şeyler çıkmış ortaya. Peki çalalım o zaman. Belki esas yüzey suyu sıcaklığı ne mi çalalım? Şeyi Arya veya yer sistem Allegro var. Peki Berhem, iki numaralı parçayı da çalalım bari, üstüne bu kadar anlattı, bir örnekleme daha olsun. Berhem. Sistem Allegro. Berhem, hadi o kadar uğraştık. Bu üçüncüyü de çalalım istersen. Sea Surface Temperature Aria. Olur mu? Açık Deniz'i bu hafta Deniz Erdoğan, Cem Pişirici, Hüsnü Altok, Ada Gökçin'le yapıyoruz. Hüsnü deniz bilimcisi. Hazır Hüsnü yayındayken, programdayken şu müsilajla, deniz salyasıyla senin şeyi senden alıp Cem'e vereceğim sözü de. Bu müsilaj bir tür denizin küflenmesi gibi değerlendirilebilir mi halk arasında? Yok, küflenme değil galiba. Müsilaj bir tepkisi. Yani fitoplanktonların stres altındayken çıkardıkları bir şey. Ama pek çok şeyi var, sebebi var bunun. Yani ve bu müsilajda da bilmediğimiz pek çok konu var. Mesela yani dün de Marmara Belediyeler Birliği'nin bütün gün süren şeyi vardı, çalıştayı vardı. Şimdi bu konuyu çok konuşuyor herkes sürekli her yerde. Yani veri eksiğimiz var, bilmediğimiz çok şey var. Herkes bir şeyler söylüyor ama mesela stres altında diyoruz, bu stresi yaratan faktör ne? Hiçbirisi tek başına değil, yani iklim değişikliği, su sıcaklığının artması. İşte fosfat azot oranından bahsediliyor bunlar arasında. Ama bu ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz sıcaklığın artmış olduğu. Ama diğer faktörler, mesela balıkçılık bunu tetikleyenlerden bir tanesi. Ya daha doğrusu aşırı avcılık vesaire. Yani bilinmeyen çok fazla var. Bence çok fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Daha müziği yapılamaz yani. Yok. Peki ben üstüne Deniz'le Cem'e geçmek istiyorum. Onların projesini de merak ediyorum. Deniz ve Cem, hanginiz anlatmaya başlamak istersiniz? Deniz. Ben, Deniz başlamalı bence. Kısa bir giriş yapabilirim ben isterseniz. Tabii. Şöyle, hatta az önce konuştuklarımızdan da belki birazcık bağlanabilir. Şimdi az önce doğanın bir tepkisi dedik müsilajlar içinde. Ve küflenmeyle direkt ilişkilendiremesek de yani küflenme için de bir doğanın tepkisi diyebiliriz bence. Yani şimdi projenin çıkış aşaması birazcık şöyle olmuştu. Ben kimya mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda medya ve görsel sanatlar okudum ve okuduğum iki bölümün kesişiminde bir bitirme projesi, bir çalışma yapmak çok istiyordum. Ama bunu nasıl oturtabileceğimi okuduğum 6 sene boyunca pek çözemedim. Ta ki son sene Covid'le birlikte bu kapanma sürecine girene kadar. Proje de aslında şuradan çıktı. Evde otururken bir tasarımla alakalı bir proje yapmak istiyorum. Okey, ama bunun biyolojik bir ya da biraz daha materyal kısmına acaba dokunabilecek bir kapsamı olabilir mi diye kafamda kurgulamaya çalışıyordum. Ve o aşamada evde tükettiğimiz ve küflenen yiyecekler. Tabii hepimiz evdeyiz, karantinadayız, dışarı çıkmıyoruz. Ve sürekli bu çöpleri bir şekilde atıyoruz, küflenen yiyecekleri. Yani bunları yeriz diye değil elbet ama buradan acaba ilginç bir data çıkarmak, İlginç bir proje çıkarmak mümkün olur mu diye başladı. Ve oradan da aslında projenin kapsamı birazcık şuna evrildi. Acaba evde yediğimiz ya da atılan yiyecekleri doğanın döngüsüyle ilişkilendirmemizi sağlayan bir proje ya da bir çalışma nasıl olurdu? Burada da aslında literatürde son zamanlarda özellikle tasarım konusunda HCI diye bir keyword var. Aslında Human Computer Interaction diye geçiyor. Bunun birazcık daha biyolojik tarafına kayan Bio-HCI diye çalışmalar çok çıkmaya başladı son 10-20 sene içerisinde. Bunlar birazcık daha insanlarla objeler arasında, yani bunu bir mesela tasarlanan bir objek gibi düşünürsek ve materyal diye düşünürsek bir lamba tasarlanır ama acaba biyolojik materyallerle bunların olması, geri dönüştürülebilir materyallerle nasıl olması veya çok daha ilerisinde insan ve doğanın çok daha mutualist bir şekilde yaşadığı bir düzen nasıl kurgulayabiliriz? Buradan çıkan sorular bunlar biraz. Ve projede de bahsettiğim gibi bu atıklardan, bu yiyeceklerden en sonunda acaba küften bir data çıkarmamız mümkün olur mu? Küflenen bir çilek. Evde 5 gün tutuyoruz bir çileği ve sonrasında küfleniyor, küflenmeye başlıyor daha doğrusu. Ve sonrasında biz onu görünce atıyoruz, aa bu gene küflendi mi diyoruz. Ya da bunun çok daha ekstrem örnekleri var tabii. Bunu belki görmüyoruz günlük hayatımızda ama bir limonun da küflenmesi mümkün. Belki çok daha uzun sürüyor bir çileğe göre ama. Ve yani çok da uzatmadan aslında bizim Cem'le projede birlikte çalışmamız şu şekilde başladı. Elimizde bir data var. Bu data da küflenen yiyecekler. 5-6 tane, yani aslında çok fazla yiyecek küflendi ama 5-6 tane yiyeceğin çok detaylı her gün saatte bir fotoğrafı çekilerek oluşturulan bir arşiv vardı. Yani işte mesela bir çileğin bir hafta boyunca her saatte çekilmiş fotoğrafları elinizde olunca ilk başta hangi renkten en son hangi renge gittiğini görebiliyorsunuz. Aynı şey limon için de geçerli, avokado için de geçerli. Belki bunları birazdan dinleyince daha rahat anlayacağız. Ama ya sonuç olarak o renkleri, renk dönüşümlerini küflenirken ve tabii ki süre de burada düşünüldüğünde bir Cem'le kendimize framework oluşturduk. Bir aslında metot oluşturduk. Bunu nasıl kurgulayabiliriz diye. Ve hani az önceki örneklerde son şunu söyleyeyim. Biz sonifikasyon örnekleri dinledik. Yani çok daha bilimsel yaklaşılmış ve işte deniz yüzey sıcaklığının mesela senelerle nasıl değiştiğine dair bir parça dinliyoruz. Genelde böyle sonifikasyon örnekleri çok duygu vermek üzerine yoğunlaşmıyor. Yani tabii ki yoğunlaşabilir ama ya amaç bir hissiyat vermektense orada olan bir datayı insanlara sunmak üzerinden kurgulanıyor. Ama bizim yani yani sanat amacı yok. Evet. Ya sanat amacı gütmek bir tık olayı farklılaştırmaya başlıyor. Ama bizim Cem'le yaklaşımımız birazcık da o tarafa kaydı denebilir. Yani ben Cem'le de bunu konuştuğumuzda buna sonifikasyon mesela pek diyemiyoruz. Projenin ismi de bu yüzden Sounds of Mold, küflerin sesleri diye kurguladık. Bir ses kurgusu var, bir müzik yapıldı, evet. Enstrümanlar çalındı, kaydedildi ve burada bir aslında o rengin hissettirdiği duygu ve bunun nasıl acaba modellenebileceğini üzerine bir çalışma oldu. Belki bu kısmı birazcık Cem'e paslayabilirim. O da evet, ben de şimdi Cem'e soracaktım. Cem, Deniz'den bu öneri ilk geldiği zaman hadi canım dedim mi yoksa aa çok iyi fikir mi dedim? Yani önce Deniz bana işte bu az önce bahsettiği sonifikasyon örneklerini dinleterek başladı. Ve hani ikimizin de ilk tepkisi birbirimizle konuşmadan şey olmuştu. Abi hani iyi güzel ama bir tık rastgele gibi, hani kulağa müzik gibi gelmiyor, ses gibi geliyor demiştik. Ve aslında evet, Deniz ilk bana geldiğinde hani ana hatlarıyla bunu nasıl bir yolda ilerleyebileceğimiz belirdi. Yapabileceğimizi, abi biz bunu güzel yaparız diye ilk anda bence bir mutabık kaldık. Ondan sonra tabii metodolojiyi oluşturduk ama evet, bence güzeldi, yani çok ilgimi çekmişti. Peki, zaman hızla akıyor. Yarım saati bulduk. 24 dakikamız falan var. Bir kısmında Gökhan Abur'la havanın durumlarını konuşacağız. İstersen çilekten söz ettiniz. Dinleyelim mi? Berhem, dördüncü parça Strawberry Grand Final. Evet, Deniz Erdoğan ve Cem Pişirici'nin, Ünal Cem Pişirici'nin ortak çalışması çileğin küflenmesinden elde edilen bilimsel verilere dayalı ve onları sese ya da müziğe dönüştürmek gibi. Doğru mu söyledim Cem? Evet, çok doğru. Peki Cem, şunu merak ediyorum. Bu müziği yaparken belli müzik aletlerini seçmişsin. Mesela bunu vurmalılara uygulasan ya da atıyorum davula uygulasan farklı bir müzik mi çıkacak? Yoksa ritim aynı, sadece sesler mi değişecek? Şeylerden bahsedeyim. Aslında 3 tane parametreden yola çıkarak kendimizi sınırlandırdık. Deniz küflerdeki renk değişimlerini önce bir renk datası olarak çıkartmıştı. ve rengin tonu, rengin parlaklığı ve küflenmenin hızına göre rengin tonunu notaya, notalarla eşleştirdik. Rengin parlaklığını Dorian Brightness Quotient denen, yani parlaklık katsayısı denen, müzikte 7 notalı gamların farklı hissettirdiklerini birbirlerine göreceli olarak sıralayan bir şeye oturttuk. Böyle olduğunda şeye tekabül ediyor. Parlak renkler daha mutlu, daha heyecanlı sesler üretirken koyu renkler daha melankolik sesler üretiyor. Oradan kendimize hangi notalar içerisinde melodiler üretebileceğimize dair bir şey çıkarttık. Yol haritası çıkarttık. Ve işte ritim hızını da küflenmenin hızına uyarladık. Ama seçtiğimiz enstrümanlar ve çıkan iş büyük oranda hem Deniz'le benim teknik kısıtlamalarımıza, teknik becerimizin limitlerine ve aslında projeyi yaparken ilhamın hangi oranda bize geldiğine göre değişti. Evet, yani bir kez daha yapsak muhtemelen hiçbir şarkı aynı çıkmayacaktı. Peki şunu merak ediyorum. Mesela benim doğumumdan ölümüme kadar kan tahlillerimden müzik çıkar mı? Ada çıkar mı sence? Ben şimdi eğlenceli bir müzik çıkartır. Kamerayı kapatıp tekrar sormam mümkün olur mu sence? Nasıl kapatıyordum ki ben bunu? Kapattım. Tamam evet, mı ses? Süper. Şimdi tekrar alabilirsek. Yani ben kendimle dalga geçmek için kendime örnek verdim ama Deniz ve Cem'e soruyorum aynı soruyu, aynı zamanda sana. Yani bir insanın doğumundan ölümüne kadar örneğin kanındaki değişiklikleri verilerini alarak da müzik yapmak mümkün gibi anlıyorum ben. Doğru mudur Cem ve Deniz? Bence evet, bence mümkün. Yeterince istersek her veriyi müzikleştirebiliriz bence. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Ya burada alınan kesinlikle parametre önemli. Yani eğer kanı alırsak kan örneklerinin belki rengi üzerinden bir müzik yapmak ya da ses yapmak elbet zor olabilir ama aslında tahlillerin hepsindeki o değerleri düşündüğümüzde orada inanılmaz bir değişim var. Ve o datayı kullanıp aslında bir bilgi vermek çok çok çok mümkün kesinlikle. Peki o zaman ben sizin bu projenizin örneklerinden bir tane daha dinletmek istiyorum. Sırada Molded Avocado var. Berhem girelim mi? Evet, küflenen avokado Grand Final. Bu Grand Final bir sürü deneme yapıldı da son anlamında mı okuyacağız? Evet, öyle düşünebiliriz. Yani o süreç içerisinde bir sürü farklı denemeler oldu. Belki bazen farklı enstrümanlar kullandığımız da oldu. Ama Grand Final bize güzel bir keyword gibi sonuna eklemek. Evet, bu artık Grand Final olsun diye onlara bir isim koyduk. Doğru anlamışım demek ki. Evet. Peki, şimdi tabii bu enteresan bir fikir bence. Mesela ben şöyle sorayım size. Mona Lisa tablosunu enine işte birer santimden bölsek, düşeyde de birer santimden bölsek ve soldan sağa renklerin sıcaklığının üzerinden giderek bir Mona Lisa şarkısı çıkartmak mümkün mü? Cem? Bence mümkün ama o şarkının bize Mona Lisa hissini vermesi için sadece o renkleri kodlamamız yeterli olacak mı? Bence bir noktada müziğin yarattığı o duygusal etkileri yansıtmak için koordinat sisteminden daha fazlasına ihtiyacımız var. Hani ama, biz bir proje ama mesela, zaten en azından şu enteresan olabilir. Çünkü bu bence matrak bir şey, fikir. Yani Mona Lisa ile Van Gogh'un bir tablosuna benzer uygulamayı yapsak eminim ki farklı ritimler çıkacaktır. Öyle değil mi? Ya kesinlikle farklı olacaktır ama ayırt edebilir miyiz acaba? Yani hangisi Mona Lisa, hangisi Van Gogh? Vallahi ben size pas attım. Çalışın. Bence orada kullanılan yöntem muhtemelen farklı, o ayrımı belirgin hissediyorum. Değeri var mı sence ada? Bana mı dedin? Evet. Sanat değeri var mı? Hangisinin? Hepsinin. Önerdim ha. Var, neden olmasın? Yani zaten sanat değeri dediğimiz şey biraz karmaşık bir kavram, biliyorsun. Yani neye sanat eseri diyoruz, neye demiyoruz gibi. Son haber, görünmez bir heykel satıldı. 150 bin dolara. Onlar çok garip bir dönem. Bir de seninle de konuşuyorduk bu işte, dijital para değerleri ve bunların işte sanat sektörüne uyarlanması vesaire, işleri iyice karıştırmış gibi hissediyorum. Kaldı ki zaten işin içine para girdiği zaman neye sanat deniyor, neye sanat denmiyor sorusuna insanların çok daha agresif bir cevabı oluyor bence. O yüzden yani sanat değerini nasıl tanımladığımıza göre değişir. Benim tanımıma uyuyor açıkçası bu bahsettiklerinin hepsi. Öyle mi? Peki aynı soruyu müzisyen olduğu için ve mimar olduğu için Ünal Cem Pişirici'ye sorayım. Cem, sen nasıl değerlendiriyorsun sanattaki son değişimleri? Yani çok da takip ettiğimi söyleyemeyeceğim modern sanatı özellikle. Ama az önce bahsettiğimiz örneğin sanat değeri olur mu konusunda, yani sanat değerini yorumlarken bence önemli kriterlerden bir tanesi, İki kişinin asla aynı sanatı, tıpkısının aynısını üretemeyecek olması ve hani işin içine daha fazla data, daha fazla kodlama girdiğinde, yani bilemiyorum. Çok fazla tartışılması gereken bir konu ve hani tartışacak kişinin ben olduğunu düşünmüyorum şu an. Evet, ama yani bu şey, sanattaki tartışmalar hiç bitmedi zaten. Yani evet. Adayla da çok böyle programlarda konuşmuştuk. Yani bana kalsa benim de biraz sanatta ilgim olduğunu söylenebilir. Yani fotoğrafçılığım vardı, işte çizerliğim var. İşte son zamanlarda ahşap heykeller falan yaptım. Yani sanat aslında en basit tanımıyla bir insanın kendisini işte görsel ya da müzik yoluyla ifade etmesi. Yani bu programın başından beri konuştuğumuz bilimsel verilere dayalı ortaya çıkan ritmin bir müzik sanatı olduğunu bu programdaki kimse söylemedi zaten. Öyle bir iddia yok ama fikir çok enteresan bence. Çünkü yanımıza çürüyen bir çilekten bir ses ritmi ortaya çıkartmak en azından eğlenceli bence, ama dediğim gibi sanat olması için birazcık da o bir insanın kendisini ifade etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum, Ada bu, hepimizden daha genç ve bu konuda da eğitim aldı. Sen ne diyorsun? Sanat nedir? Yetkili kişi olarak benim. Evet. Hayır, ben şey düşünüyorum. Mimar arkadaşımız kaçtı, ben de topu sana attım. Ya ben şöyle bir soru yöneltebilirim herkese. İşte bir aldığım sanat tarihi dersinde tartışmıştık bunu. İleride robotlar sanat üretebilecek olsa, bir robotun ürettiği sanatın, yani bir robot sanat üretebilir duruma gelebilir ama bir robot sanattan zevk alabilir, sanattan kendine bir anlam bulabilir duruma gelebilir mi? Aslında hani sanat olmasının kriterlerinden biri sanatçının kendini ifade etmesi bir tarafa, sanatı gören kişinin, duyan kişide yarattığı etki de aslında bir şeyin sanat olup olmamasıyla ilgili bir fikir verebiliriz. Peki, Cem, şöyle bir durum ortaya çıkabilir mi? Yani İnsanlar insanların yaptığı sanatla eğlenecekler. Robotlar da robotların yaptığı sanatla eğlenecekler. Çok ilginç olur. Matrix'teki o dev robotlar var şu an. Onların sanat ürettiğini falan hayal ediyorum. Yani bu arada ben şeye katılmıyorum. Bir sanat eserinin üreten kişinin kendisini ifade etme biçimi olduğu şeklinde bir tanım olması gerektiğine inanmıyorum. Çünkü mesela Deniz ve Cem'den projelerini dinlerken şeyden bahsetmişlerdi. İşte bu uyarlamayı yaparken daha sanat noktasından yaklaştık derken bu yeterince çilek sesine benzedi mi ya da işte bu yeterince avokado sesine benzedi mi diye yaklaştıklarından bahsetmişlerdi. Dolayısıyla aslında orada kendilerini değil çileyi ifade etmeye çalışıyorlar ya da işte bir sanatçı eserinde bir sorunu yansıtırken kendi perspektifinden yansıtıyor tabii ki ama illa kendine ait bir sorun olmak ya da kendine dair bir parça olmak zorunda değil gibi düşünüyorum. Ay ben de şuna eklemek isterim izninizle. Şimdi müzik tamam ama bir de ritim diye bir şey var hayatta. Mesela treni düşünün, bir tren yolculuğunda ki şimdi epeydir trene binmiyorum, sesler değişti mi bilmiyorum ama bir trene bindiğin zaman bir o hani vagonun raylarla bir tekerlek çıkardığı bir ritim vardır. O ritim mesela tren diyelim açıklık bir alanda giderken farklıdır ama bir yerleşim alanına girdiği zaman birdenbire o elektrik direklerine yani çarpan havanın çıkarttığı başka bir ritim ortaya çıkar. Ya da bir köprüye girdiği zaman oradaki havanın hareketiyle farklı bir ritim ortaya çıkar. Ya da tren tünele girdiği zaman başka bir sessizlik, yumuşak bir ritim ortaya çıkar. Yani bunun toplamında treni diğer araçlardan farklılaştırıyor. Yani hepimizin aklında mutlaka bir tren yolculuğundaki sesler kalmıştır. Ama bu müzik değil, bu bir ritim. Yani başka hatta ne bileyim mesela ben tekneden size örnek vereyim. Motorun bir ritmi vardır. O ritim değiştiği zaman bir arıza var olarak algılarım. Yani tekne bana der ki hey benim motoruma bak. Bak sesler değişti, ritim değişti diye. Bilmiyorum Deniz sen epeydir susuyorsun. Biraz da seni dinleyelim bu konuştuklarımızla ilgili. Şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani aslında o sesleri duymak bir yani ritmin değişmesi belki bir şey hissettirmek zorunda değil ama bizim oradaki seslerle ya da gördüğümüz objelerle hani biraz daha gene sanat kısmına belki dönersek kurduğumuz ilişkiler onlara çok farklı anlamlar yüklüyor. Yani şimdi mesela bu projeye gene özeline belki gittiğimizde ya da bir tren sesinden de gene bahsettiğimizde orada bir ses var, bir data var. Bunu bir şekilde bir somutlaştırma ya da bir sunma formatına getirdiğimizde çok ayrı bir yere çekmiş oluyoruz. Ve yani bunun bence değeri çok farklı, çok özel. Yani hani tren sesinden de bence şimdi gene aynı örnekten gideceğiz. Tekne sesi de olur ama farklı. Mesela Marmaris'te tekneye bindik, çıktık. Oradan böyle biraz daha açıldık. O süreç içerisinde mesela teknenin sesinin nasıl değiştiği çok ilginç bir data. Evet. Ve onun üzerinden düşünüp bir şeyler çıkarmak gayet mümkün gibi düşünüyorum. Ve bunun kesinlikle bir değeri olması da mümkün. Sanatsal bir değeri olabileceğini de düşünüyorum. Burada birazcık kişilerin belki kendi geçmişlerine ya da onlara ne anlama geldiğine dair tabii bir boyutu oluyor. Yani çok tekneye binen biri mesela buna çok farklı gözle bakar ya da tekne kullanan biri ya da bu konuya daha aşina olan biri. Aynı şekilde yemekle ilgili bir konuda ya da küflenmeyle ilgili bir konuda ya da trenle ilgili bir konuda bunları daha farklı yorumlayacak ya da çok daha farklı şeyler hissedecek insanlar da elbet olur. Ben şahsen tekne sesinden ilginç bir çalışma dinlemek isterdim. Peki ben bir şey eklemek istiyorum ama Berhem'e de rica edeyim 50'de Gökhan Abur'u da aramızda görelim. Şöyle robotlardan söz ettik, sanatın değerinden söz ettik. Şimdi mesela İtalya'da heykeltıraşlar bu gelişmiş bir robot kol kullanıyorlar. Yani bilgisayarda bir modelleme yapıyorsun, sonra veriyorsun robota. o özel işte uçları var vesaire, verdiğin şeyin üç boyutlu çalışmanın aynısını taşa yontuyor. Ve bunu da herhalde bir insana göre çok çabuk yapıyor, yontuyor. Şimdi buradan çıkıp Rodin'in yaptığı heykelle, bu robot kolun yaptığı heykel arasında bir değer farkı ortaya çıkar mı? Ada? Yani ya bir şeyi falan düşün. Yani zanaat ve sanat ayrımı önemli bir kısmı gibi hissediyorum. Ve bunlar ayrılalı biraz oldu. Belli bir süre oldu. Uzun bir süre. O yüzden bu soruya nasıl cevap vermem gerektiğini bilmiyorum. Hani zanaatı takdir edeceğimiz bir şekilde onun üzerinden düşüneceksek evet, ama daha etkileyici olduğunu reddetmek bence saçma. Peki ben aynı soruyu Cem ve Deniz'e de sorayım. Onlar ne düşünüyorlar? Cem? Ben aynı örneği mesela müziğe uyarlayarak bir şeyle karşılaştırmak istiyorum. Enstrüman çalıp müzik üretmekle bilgisayarda müzik üretmenin arasındaki en büyük fark işin içinde bir zanaat olması. Müziğin de bir zanaat kısmı var, bir sanat kısmı var. Ve işte teknoloji yardımıyla aslında zihnimizde ürettiğimiz şeyleri daha başka insanlara iletebileceğimiz, daha fiziksel hale dökebileceğimiz engeller biraz kalkıyor. Heykel konusunda da öyle, müzik konusunda da işte elektronik müziği ele alırsak mesela işin içinden kasa hafızası, zanaat, o yıllarca işte o fiziksel sınırı aşmak için harcadığımız zaman kalkıyor. Yani bence asıl değer hani zihinde ürettiğimiz şey ve peki, hani onu çıkartmak, onu ifade edebileceğimiz formlara dönüştürmek kesinlikle çok zor. Peki ben o zaman kısaca sohbeti noktalayayım. Gökhan Abur'a döneceğim eğer yayındaysa. Yani bu tartışmalar olmasa çok canımız sıkılırdı. Vakit geçmezdi yani. Katılıyorum. Evet. Ve yani bir takım, eğer bu tartışmalar olmasaydı benim gerçekten bir takım derslerim ortadan kalkardı. Tam olarak bahsettiğimiz şeyleri bir dönem boyunca bir derste görüp biz sonuca varamadık. Çok eğlenceli. Peki Gökhan Abur yayında mı? Gökhan? Peki daha bağlanmamış Gökhan Abur. Peki o zaman en son Deniz'den son bir iki cümle alayım Gökhan'ı beklerken. Vallahi yani öncelikle bu konu üzerinden de tabii ki gidebiliriz ama burada konuşmak, sohbet etmek çok keyifliydi. Yani projede gönül isterdi ki daha fazla size sunabileceğimiz örnek olsun. Adanın söylediğine tekrar belki geri dönmek istiyorum çok kısa. O sesleri dinlerken çilek nasıl hissettiriyor, muz nasıl hissettiriyor? Yani dinlediğimiz şeye nasıl anlam veriyoruz? Bunlar bence çok ilginç sorular, üstünde uğraşılmak için çok alan var. Umarım Cem'le bunun üzerine peki, daha da fazla çalışacağız önümüzdeki aylarda. Benim önerim, nereye benim gelip, önerimi bir yapsanıza şu yani Mona Lisa ve Van Gogh. Şu Mona Lisa ve Van Gogh'u ben kamuoyu adına talep ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Gökhan yayında mıdır? Merhaba Beysun, yayındayım. Merhaba Gökhan'cığım, hoş geldin. Gökhan, ya Haziran'da neredeyse kalorifer yakanlar var. Ne oluyoruz? Valla şirin bir Haziran geçiriyoruz ve geçirmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta da hava şirin. Hatta yalnız Marmara ve Karadeniz'de değil, sıcaklıklar zaman zaman Ege'de, Akdeniz'de de ortalamaların birkaç derece altına iniyor. İklim bilimcilerin yaptığı bir çalışma vardı. Bu çalışmada Haziran ayının artık bahar aylarından olduğu, yaz ayın olmadığını vurgulamışlardı. O bakımdan bu şekilde olacak diye. Çünkü denizler sıcak ama hava serin. Özellikle devamlı kuzeyli rüzgarların esmesi hissedilen sıcaklıkları da azaltıyor. Biraz evvel söylediğim gibi ben de bugün hemen söyleyeyim, programı dinledim ve hakikaten müsilaj hakkında çok güzel şeyler konuştunuz. Hatırlarsan geçen ay ilk Bandırma açıklarında görüldüğünde şöyle, vaktimiz çok dardı, birkaç kelime söylemeye çalışmıştım ama hakikaten tek başına meteorolojik koşullarla ilgili değil, birçok etken var. Marmara'nın etrafında çok yerleşim alanlarının çok fazla olması, çok büyük boyutlarda kirleticiler atılması ama meteorolojik bakımdan ve deniz bilimleri bakımından bunu söylüyorum. Son iki yıldır denizlerimiz ta Hopa'dan başlayarak İskenderun'a kadar olan bölgede normalden çok fazla ısınıyor. Dolayısıyla bu ısınmaya bağlı olarak da zaman zaman kuvvetli sağanaklar görüyoruz, zaman zaman hortumlar oluşabiliyor. Bunların bütün sebebi denizin ısınması. O bakımdan bu müsilajın tabii ki meteorolojik bakımdan ilk benim o 1,5 ay ki beraberliğimizle vurgulamaya çalıştığım iki şeye değinmiştim. Bunlardan bir tanesi denizin Marmara'nın aşırı kirlenmesi, zamanında denizin soğuyamaması, soğuyamadığı için de bu mikroorganizmaların bir şekilde tepki göstermesi diye özetlemeye çalışmıştım. Havanın durumuna gelince dediğim gibi bugün de parçalı bulutlu bir hava var. Bugün yalnızca şöyle son durumlara bakıyorum. Doğu Karadeniz'de ve doğuda Erzurum, Kars, Ardahan arasında yağış var. Doğuda günlerdir Güneydoğu ve Doğu'da kuvvetli lodos var. Bizde ise, batıda ise Güney Ege'de karayel çok kuvvetli. Özellikle bugün de yarın da kuvvetli bir karayel var. Onun için biraz evvel dediğim gibi İzmir'den başlayarak Antalya hatta Katalan bölgede Fethiye Körfezi açıklarında, Bodrum açıklarında sert bir karayel var. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıkları azaltacak. Yarın Trakya'da bulutlanma artıyor. Trakya'da bulutlanmanın artması en geç akşam saatlerine doğru ki Avrupa yakasında öğle saatlerinde de başlayabilir. Yine İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde sağanak yağmur geçişleri var. Karadeniz'in bu kez kıyı kesimlerinde değil, iç kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri bekliyoruz. Bunlar da gök gürültülü sağanaklar şeklinde olacak. Ve yağış salı günü Marmara'nın tamamı, İç Ege, hemen hemen İç Anadolu bölgesini etkisi altına alacak. Biraz evvel dediğim gibi sıcaklık da salı günü birkaç derece daha azalacak. 23-24 derecenin üzerine çıkamayacak ki bu ortalamalardan 3-4 derece altında olduğu bir sıcaklık. Yani böyle serin bir hafta bizi bekliyor diyebilirim Beysun. Evet, yine tekrar şu müsilaja dönelim. Herkes çözüm arayışı peşinde Marmara'yı kurtarmak için filan. Fakat görünen o ki bu küresel iklim değişikliğine bağlı olarak daha bir sürü benzer felaketler yaşamamız mümkün olacak. Bence insanlık küresel karakterini değiştirmeden bu tür felaketlerden kurtulma şansımız yok. Yani yaşama biçimimizi değiştirmekten, alışkanlıklarımızı değiştirmekten, üretim sistemleri, tüketim anlayışımızı değiştirmeden bugün deniz salyası, yarın başka bir şeyin salyası olarak bu karşımıza çıkacak, öyle gözüküyor. Hatta belki şimdilik deniz salyası, öbürü balgam olarak çıkabilir hayatımızda karşımıza. Çıkabilir. Yani Beşik'in enteresan tarafı Beşik. Bugün biliyorsun Dünya Çevre Günü. Evet. Yıllardan beri gerek meteoroloji mühendisleri, gerek çevre mühendisleri, gerek kimya mühendisleri arkadaşlarımız sürekli olarak yıllardır söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz ama maalesef bilim insanlarının yaptığı çalışmaları dinleyen yok. Herkes kendi kafasına göre gidiyor. Chat diye bir şey çıkardık. Ben vakti zamanında Kandil'de çalışırken bazı fabrikalarla ilgili ölçümleri yapmıştık chat raporlarıyla ilgili olarak. Adam fabrikayı alıyor. Dünyanın herhangi bir yerine, Amerika'nın bilmem neresindeki fabrikayı burada kurmak istiyor. Ve oradaki koşullara, hiç buradaki meteorolojik koşullara bakmadan kendine göre bir takım en ucuz olabilecek şekilde filtreleri kullanmaya çalışıyor veya kullanmıyor. Ama işte adı chat raporuna uyuyor oluyor. Yani dediğin gibi sen son derece haklısın. Mutlaka bunlara uyulması lazım. Ona dediğin gibi her geçen gün çok daha kötüye gidiyoruz diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ettim Gökhan'cığım. Haftaya görüşeceğiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Açık Denizli bu hafta Deniz Erdoğan, Ünal Cem Pişirici, Ada Gökçin ve Hüsnü Altıok'la yaptık. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler çok. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.